Üdv mindenkinek, ez a fókuszcsoport. Jobban szeretek kint forgatni, de ma már konkrétan téli idő van, szóval gondoltam, hogy behúzódom ide. Már az utóbbi jó pár részben így nem nagyon beszéltünk a YouTube-ról, ezt tudatosan kerültem egy kicsit. Itt az ideje, hogy visszatérjünk, mert van valami YouTube balhé, mondjuk mikor nincs, de igen, már az embereknek biztos agyára megy a bezártság, ilyenkor jobban kiéleződnek az ellentétek is, úgyhogy van valami balhé, több állomás van, lehet, hogy ez egy hosszú rész lesz. De gondoltam, hogy végigmegyünk rajta, megpróbálok objektív lenni és megérteni minden oldalt, mindig ez a cél. És remélem, hogy nem leszek belekeverve az egész, én csak ránézek, hogy mi ez az egész, többen írtátok, hogy nézzünk rá. Jó kis balhé, hát valljuk be, mindig érdekes egy kis balhé. Úgyhogy nézzük meg. Úgy látszik, ez egy podcast. Amúgy én semmit nem tudok erről a balhéról, azt tudom, hogy van, meg hogy kb. Milyen videók, amik róla szólnak. De nem néztem meg direkt egyiket, csak gondoltam, hogy így együtt tapasztaljuk meg. Majd szokás szerint próbálok valami olyan dologról is beszélgetni, ami nem feltétlenül csak erre vonatkozik, hanem mit tudunk tanulni ebből, vagy milyen érdekes témát hozhat ez fel. Igen. Amúgy viccen kívül, hogy látok egy tök jó javaslatot. Én erre kurvára kíváncsi lennék. Mondjad. Szabó Péter versus Nick Vujicic. Kell egy ilyen deréklegény. Mondjátok, hogy van egy darab magyar videós, aki el tudja játszani Nick Vujicicot. Ja igen, tényleg. Nincsen kezes lába, mégis felmegy a padlásra. Mi az? Nick Vujicic. Nagyon ügyes nyomorék. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, a híradások arról szóltak, hogy mindenki a fanmade makerre van kiakadva, de itt még csak nem is ő mondta ezt. De most nem tudom, hogy pontosan melyik részén sértőd. Meg az emberek. Ez a vicc annyira nem volt vicces, de a fekete humorból is vannak jó és rossz viccek. Nem nevettem, mondjuk én nagyon ritkán nevetek hangosan viccen, de így mihelyt vége volt, el is felejtettem. Ez nem kéne, hogy ez bárkit annyira kiakasszon szerintem. A mi podcastjainkban eredekebb dolgok is hangoznak el. Mi sem vetjük meg a fekete humort. Itt a Kollinger még hozzá is szólt. Nem lennék jó Nick Vujicic, én nem osztom a válláson 1000 meg 1000 felé. Úgy látszik, hogy itt tök jól reagálta le ezt a dolgot, kb. Így kéne szerintem. De ha jól tudom, nem ez a sztori vége, mert amúgy ennek kéne a sztori végének lennie. Mondtak valamit, oké, Kollinger valami vicceset írt, de azt kész. Kb. Ennyi kéne, hogy a sztoriból legyen, vagy még ennyi se. Egy podcast az egy szabadon folyó beszélgetés, amit nem nagyon lehet kontrollálni. Mondanak az emberek ezt-azt, azért nem hiszem, hogy ez túl nagy feneket kell ezeknek keríteni. Még ha egyes emberek úgy érezhetik, hogy érzéketlen volt, akkor sem hiszem, hogy bármi rossz szándék vezérelte volna bármelyiküket. De azt hiszem, Kollinger reagált erre, és onnan indult a balhelyi. A balhelyi. Fanmade Maker igazi arca? Avagy vérig sértettél egy ügyes nyomorékot. Már kicsit furcsám a címet is, mivel nem is Fanmade Maker mondta ezt a viccet. A mihez tartás véget én ismerem a Marcit, de megpróbálok így is objektív lenni. De itt azért ez elég objektív dolog, hogy nem ő mondta ezt a viccet. De Marci ez mindenképp egy megosztó figura a YouTube-on, van aki szereti, van aki nem. Ez nagyobb figyelmet kap, hogyha valaki őt szidja, vagy róla beszél. Jaj, 16 perces videó. Nem tudom erről, mit lehet 16 percet beszélni. Remélem, hogy érdekes lesz. Nem lehet tudni, vagy videó őszinte, hogy vágatlan. Rengeteg hibám van, és ezt is tudom. Korrekt. Rengeteg hibám van. Kinek nincs? Ugye van az embernek véleménye, de az pont olyan, mint a segjük, senkit sem érdekel. Ez jó ez a mondás, hogy a vélemény olyan, mint a segjük, de nem azt veszem észre, hogy igaz lenne. Mivel az emberek, ha nem a másik életét nézik, akkor sokszor a véleményét. És rengeteg YouTube csatorna van, például valamennyire a fókuszcsoport is ilyen, amikor egy ember véleményét hallgatod meg. Nem baj, összeveted a véleményeket. Jó esetben gondolkozásra késztet. Szerintem nem igaz, hogy az emberek nem kíváncsiak mások véleményére. Nagyon is kíváncsiak, sőt, hogyha valamit szerettek, akkor kíváncsi vagy, hogy mit gondol róla a kedvenc youtubered, vagy a kedvenc youtuberem a Fantano, érdekel, mit mond, de hogyha valamit szeretek, akkor különösen érdekel, hogy mit mond, és néha teljesen más mond, mint amire én gondolok, de elfogadom. Azt vettem észre, hogy nem igaz, hogy az embereket nem érdekel a más ember véleménye, sőt, jobban érdeklik, mint az emberek bevallják. És ez nem csak így a youtuberekről vonatkozik, hanem unblock így a közösségi média korában. És kedves Fanmade Maker, te úgy vagy ezzel, hogy egyszerűbb másokat lehordani? Nem teljesen érzem, hogy a fanmade maker szerintem amiatt van most elővéve, úgymond könnyű célpont, ezt sokan utálják, mert kritikát gyárt más youtuberekről, és ezért ha azt mondod, hogy megsértett téged, az azt mondja, hogy egy csomó ember, anélkül, hogy ennek utána néznek, hogy valószínűleg így volt, tehát a fanmade maker az általában megsért embereket, de ez esetben nem teljesen érzem, hogy ott volt négy ember, és a fanmade maker volt az egyik. Az, hogy most ő van itt elővéve, úgy érzem, hogy inkább clickbait, mint hogy őszintén rá vagy megsértődve, vagy már alapból utáltad, és csak okot kerestél, hogy rá megsértek. A Nick Vujicicet pont fikázzuk igazából. Kitakart az arcukat, nem tudom miért amúgy, mert biztos engednék, hogy felhasználják. Nem gondolom, hogy a homokóra leszedetni ezt a videót, de így, hogy kitakarod az arcukat, így nehéz beazonosítani, hogy ki mit mondod, de ez például pont nem a Marci mondta. Burokba betenni az ő nevét, mert... Szerintem ebben a kontextusban pont beleillett, mert a Szabó Péter is egy ilyen motivációs előadó, és ez a Nick, mindegy, ő is egy motivációs előadó. Szóval itt nem értem, hogy mi baj van a kontextussal. Tetszik vagy sem, de elért valamit. Szóval itt nem azt kérdőjelezték meg, hogy elérte valamit, bár én nekem is megvan a véleményem a motivációs előadókról. Két motivációs előadó rap csatája. Ez a koncepció ennek a csatornának. Ennek is? Nick Vujicic is az én alap felépítésem testileg, lelkileg teljesen más. Egyedi személyiséggel, egyedi... Persze azt is megértem, hogy lehet frusztráló lehet, hogy van egy ilyen híres ember egy hasonló problémával, és akkor mindenki hozzá hasonlítgat. És mivel elég ritka ez a dolog, ezért nem tudnak mást kapcsolni hozzá, hanem ő a híres, akinek nincsenek végtagjai, úgyhogy mindenki hozzá kapcsolja, úgyhogy valószínűleg frusztráló lehet ez, folyamatosan ezt kapod, és hozzá hasonlítanak, és lehet, hogy ebből is jön, hogy már csak azért se akarnád eljátszani őt egy ilyenben, mert már unod, hogy állandóan hozzá hasonlítanak, és ez nem amiatt van, mert tényleg hasonlítasz rá, mert az emberek egyszerűen ha akarnak, hanem asszociálnak, és nem tudnak másra asszociálni, mert csak ezeket a dolgokat ismerik. Megértem, hogy frusztráló lehet. Ez az ezt nem vállalja akkor semmit, meg maga a nevetés is egyébként, hogy ki... Igen, ez már tényleg kicsit érzéketlen volt, de szerintem ezen nem kéne minden mondaton így leragadni, meg hogy már így nevetett, úgy nevetett, ez már kicsit kötekedésnek tűnik. Még hogyha meg is sértődik az ember valamire, tényleg megsértik, akkor is jobban veszi ki magát, ha A leszarja. Tyrion mondása jut eszembe, aki mondta, hogy never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor. And it can never be used to hurt you. Na mindegy, ez a jelenet jut eszembe. Még hogyha tényleg olyan dolgokat is mondanak, ami ténylegesen sértő lehet, ami szerintem ez esetben amúgy nem volt annyira durva. Röhögnek engem. Vérlázító. Nagyon rosszul esik. Lehet, hogy engem is megsértett volna, ha épp olyan paszba vagyok, de nem így reagáltam volna. Persze ki tudja, hogy én mit reagáltam volna, de még hogyha megsértődök, akkor is próbálok. Ilyenkor várni kell pár napot, hogy lehiggadjak. Szembesülsz valamivel, heves érzelmi válasz van, aztán utána már objektívan szemlélve lehet, hogy már te is látod, hogy jó, hát ez nem volt annyira sértő. Hogy mikor megsértődtök, azért várjatok egy kis időt még, mielőtt ítéletet mondtok mindig. Főleg, hogyha nyilvánosan. Nincsen kezes lába, mégis felmegy a padlás egyes nyomorék. De fanmade maker azt hiszem pont abból él, hogy már... Ez nem, te mérte most. Itt mondott egy másik gyerek egy viccet, és elkezd a fanmade makerről beszélni. Innen nem tudom, nehéz ezt komolyan venni. Mint hogyha tényleg már alapból is tök mindegy kimondta, csak a fanmade makerről beszélek, mert őt akarom berakni a címbe, mert arra kattintanak sokan. Pedig, hogyha objektívak akarunk lenni, akkor nem a fanmade makerről beszélne most, hanem arról, aki ezt a viccet mondta, mint most itt meg van sértődve. Sárba Tibor és Fikáz, Aláz. Na jó. Ez most már átment személyeskedésben. Nem érdemes keverni a kritikát a érvek nélküli fikázással. De Marci is tud heves lenni. Benne van ez a lendület, ami például a Puzsérban, de nem gondolom, hogy érvek nélkül szokott csak fikázni. Nem biztos, hogy igaza van mindig, sőt, múltkor is volt valami, amiben nem tudtam teljesen igazat adni neki. De ez azt jelenti, hogy nem értünk mindig egyet, de nem mondanám ettől még azt, hogy most állandóan fikáz. És a stílus az már megosztó, hogy például a Puzsérnak is, és emiatt csomóan nem figyelnek arra, amit mond, de attól még mondhat értelmes dolgokat. Egy olyan kérésem lenne feléd, kedves fanmade maker, Marci, vagy nem tudom, hogy hívom. Négy ember volt ott. Miért a fanmade maker felé van kérés? Nem szoktam követni a csatornádat, hogy... Akkor miért mondasz véleményt? Annyira tudsz rend videókat csinálni másokról, akkor készítsél légy szíves magadról. Álljál szép. Nem teljesen értem. Ez ilyen kicsit gyerekes videóba ment át. Nem nézlem a fanmade maker, de most épp véleményt alkotok róla. Miközben amúgy... Nem is rá kéne, hogy haragudjak. Az egész már nagyon visszássá kezd válni nekem. Bérik, sértettél egy ügyes nyomorékot. Ez sajnos, ez clickbait szerintem ez a videó. Kicsit túl van ez pörögve. Mert nem biztos, hogy ez az az irányelv, vagy ez az az irány, amit te el akartál kezdeni. Miért van az, hogy emberek, akik nem is ismerik a munkásságodat általában, ők azok, akik a legnagyobb bölcsességeket tudják megmondani, hogy mit kezdj az életeddel. Még én, aki elég sok videóját láttam a Marcinak, sem állnék neki megmondani, hogy mit kezdjen az életében, meg nagy életbölcsességeket én sem mondanék neki, de hogy, úgy, hogy bevallottan nem követi, hogy nem tudom, mindig visszás nekem, amikor ő elkezdi, hogy mondok neked valamit, figyelj. Úgyhogy most te is ugyanúgy véleményt mondasz, és ahogy néztem, nem először mondasz véleményt youtuberekről. Itt a B-turbóról is, mint ha mondtál volna. Lehet, hogy érdekesek a videók, érdekes témáknak tűnnek néha. Véleményem a mai YouTube-ról, te élnél örökké? Lehet, hogy érdekesek, de itt B-turbóról is véleményem a mai YouTube-ról. Aztán lehet, hogy arról beszélsz, hogy te nem vagy hajlandó véleményt mondani, de miért baj, hogy más is mond véleményt? És most már baj, láthatóan. Ugye ez jól megy. Az emberek a mai társadalomban, a magyar emberek a fikázáshoz nagyon értenek. Igen, ezért kellenek olyan emberek, akik érvekkel is alátámasztják, és nem fikáznak, hanem kritikát mondanak. Én is ezt próbálom egy csomószor. Szerintem Marci is. És inkább fikázás ez, mert itt láttam, nem néztél utána annak az embernek, akiről beszélsz. Egy live-ban egy 5 perces vendégszereplése alapján, meg azt, hogy nagyjából mit tudsz róla, már mondod a véleményt. Szóval ez sokkal inkább tűnik fikázásnak, mert sokkal kevesebb utánajárás van mögöttem, mint például a Marci videói. De persze az úgy, hogy valaminek nagyon utánjára jársz, még úgy is lehet nagyon fikázós érv nélküli videót csinálni, de úgy, hogy nem jársz utána, hanem csak így a fejedben összeáll valami, ami vagy igaz, vagy nem, úgy nehéz munkásságokról véleményt mondani. Én például nem munkásságokról mondok véleményt, csomószor mondják, hogy csináljunk olyat, de én inkább videókról mondok véleményt, és akkor azt a videót viszont végignézem. Érdemes néha videókat is külön elemezni, ahogy filmekről is külön mondunk véleményt, vagy albumokról, úgy lehet YouTube videókról is véleményt mondani, annélkül, hogy ismernénk az összes munkásságát az embernek. Filmkritikák is vannak, és nem úgy vannak, hogy rendezőkritika, vagy színészkritika, hanem mindig egy adott munkásságot nézünk minden más műfajban, akkor miért lehetne a YouTube-on is ez. Amikor már munkásságokról beszélünk, azért is YouTube-on ez még nehezebb. Egy rendező munkásságáról megnézzük az összes filmjét, akkor már lehet beszélni, de egy YouTuber munkásságra már nagyon nehéz, mert sokkal gyakrabban gyártanak tartalmat, ezért nem szoktam én ilyeneket. Ezért nem is sajnálom, hogy bárki úgy elkezdjen YouTuberek munkásságáról beszélni. Bár csomószor azért árulkodó jelek vannak, meg ha már több videót látsz, néha össze lehet rakni, hogy láttál 10 clickbait videót, akkor lehet, hogy a 11. is clickbait lesz. Sokszor nagyon árulkodó egy-két videó is egy bizonyos youtuberről, ez persze benne van, és le lehet vonni a következtetéseket. Nem mondom, hogy minden videót meg kell nézni, de úgy, hogy bevallottan nem nézed, és utána láthatóan a mondanod alapján nem sem nézed, úgy már nehéz. Fikázol. Ismered őket egyáltalán? Nem hiszem, hogy ismerni kell azt, akiről véleményt mondasz. Miért kéne ismerni? Nem mondhatok véleményt egy filmről, annélkül, hogy ismerném a filmrendezőt személyesen. Sőt, az, hogy valakit ismersz, az általában csak torzítja a véleményt, mert elfogult leszel. Személyesen találkoztál velük? Megittál velük egy sört, vagy? Nem, nagyon másról beszélünk. Szerintem az, hogy valakinek a munkásságáról véleményt alkoss, az nem kell, hogy megigyál vele sört. Amikor a munkásságról alkotsz véleményt, mint én például videókról, vagy balhékról, vagy közéleti dolgokról próbálok, az direkt a munkásságról alkotok véleményt, és nem az emberről. Hogyha azt mondod, hogy azt kell, hogy sört igyál vele, akkor már arról beszélsz, hogy az emberről kell véleményt alkotnod, és ez egy, nem így van. A munkásságról kell véleményt alkotni, és ahhoz nem kell ismerned az embert. Hogyha azt kéne, hogy én leüljek versőrözni, akkor már az emberről alkotnék véleményt, ami viszont már szerintem visszás. Megkérdezted, hogy hogy van? Olyan embereket, akik már idestova nem tudom hány éve nyomják, és elértek valamit? Igen. Attól, hogy valaki régóta nyomja, lehet minősíthetetlenül rossz, és a munkássága lehet egyszerűen szakmailag is rossz, vagy csak külföldi dolgok lopása, vagy csak a nézők átverése. Ezek nem érvek egyenlőre. Igen, lehet, hogy trash tartalom. De téged ez vajon felhatalmaz? Igen. Bárki mondhat véleményt. Mindenki. Nem kell felhatalmazás véleményre. Hál' Istennek szólásszabadság van. És ez azzal jár, hogy néha olyan emberek is beszélnek dolgokról, amivel nem értünk egyet. Vagy ami megsért minket. De ne szelektáljunk, mert annak nem lesz jó vége. Inkább mindenki mondjon véleményt. És ezzel kockáztatjuk, hogy minket megsértenek, mint hogy szelektáljuk, hogy kimondhat vélemény, mert annak sosincs jó vége. Vagy csak nyomod a rizsát, és azt se tudod, hogy kiről beszélsz. Ó, az irónia. Berakod a nevét a leírásba, és már is kapnak rá. A képe ott van a izébe, thumbnailbe. Igen, én híve vagyok a clickbaitnek. Clickbait az az, hogy becsapnak. Hogyha berakod a videós képét, és róla beszélsz, az nem clickbait. De ezt nem neki mondom, hanem hogy általában mindenki meg... Így a clickbait szót azt össze-vissza dobálják. A smiley van a címben, hogyha valami van a coverben. A clickbait az átverés. Hogyha berakom a Dancsót a coverbe, és aztán a Dancsóról beszélek az egész videóban, akkor az nem clickbait. Ha mondjuk a 10 perces videóban csak egy poén szintén említem meg a Dancsót, és ő van a coverbe, akkor az clickbait, szerintem. De javítsatok ki, a tévedek. Mert lehet, hogy ez neked vicces volt, de engem vérig sértett. De nem is ő mondta. És a másik két illetőt is. Hát, jó, megértem, hogy meg van sértődve. Szerintem valószínűleg ő is már lenyugodott azóta, és lehet, hogy már ennyire nem indulatos, de úgy érzem, hogy vagy valamit nagyon félreértett, vagy szándékosan a Marcit emelte ki, mert az clickbait, miközben nem is ő volt. Hogyha csak másról szólna a tartalma, akkor megérteném, hogy szeretné, nem ez lenne a középpontban, de rengeteg videója arról szól, hogy bemutatja, hogy mégis kéz és láb nélkül hogy lehet dolgokat csinálni, ami nem feltétlenül rossz dolog, mert ez tényleg egy nem hétköznapi dolog, úgyhogy érdekes lehet emberek számára, hogy ez hogy oldja meg. De így ő ebből tartalmat csinál, szóval végső soron nem kéne, hogy megsértődjön, hogy az embereknek eszébe jut erről a dologról, hisz ő csinál konkrétan erről a témáról egy csomó videót. Hogyan írok tollal, végtagok nélkül. Nyilván nem minden videója erről szól, de erről is szólnak videói, szóval ez nem egy tabu téma, ahogy látom nála. Kicsit túl volt ez lihegve, de már is folytatjuk, mert a sztorinak nincs itt vége, mondtam, hogy hosszú videó lesz. Valaki még csinált videót, és azt is gondoltam, hogy megnézzük. De úgy látszik, hogy Iron is beleszállt a Marciba. Sok volt, úgyhogy nézzük meg, de még mindig nem értem, miért a Marciban most a jövőbe. Annyiszor elő lehetne venni a Marcit, és miért pont most? 10 perc, 16. Ebből az emberből most lett teljesen elegem. Akit ma kielemzünk, az nem más, mint Fanmade Maker, és ez nem csak egy... Ha azt mondod, kielemzünk, akkor tényleg kemény elemzésre számítok. Szóval itt elemzés legyen, ne csak ordibálás. Geci ideges vagyok, közlöm, szóval most nem megjátszani fogom. Szétbasz az ideg. Akkor az Iron bácsinak szétrobban a fasza az idegtől. Amikor egy ember azzal bassza tele azt a kurva kecis csatornáját, bassz meg! De hülye ez az ember? Most tényleg, bocsánat, a Berkre van feliratkozva. Nincs több kérdésem. Nincs kell, ott van, ott a mikrofon mellett. Ugye pöménytelen tessebb, basz! Ugye én is föl vagyok a fókuszcsoporttal, de azt csak ilyenekre használom. Pacsmérőm, azt kezd kiakadni. Szóval van egy határ, amit ne lépjünk már át! Mondd már, mi ez a határ? Tartsuk már meg a csigavért, hogy ez a fanszőrzetes kurva már bocsánat, bazd meg! Isten, beszűkült, látószögű buzi, már ne haragudjál! Mi ez? 2000-es évek, hogy a buzi még szitok szónak számít? Max ironikusan. Gondolj már bele, bazd meg! Ott van! Jaj, fáj a fülem. Nem baj, hogy a fanmade makert szidott, de muszáj ordibálni közben. Sokkal komolyabban vesz egy ember egy kritikát, amit nem káromkodnak és ordibálnak végig. A szegény B-turbo, most gondolj bele! Szegény B-turbo. Az meg kettő kibaszott éve volt! Két éve, te fa... Ne ordibálj már, bazd meg! Két éve! Erről te most csinálsz róla egy videót! A B-turbo sztoriról azért van videó, mert a B-turbo most csinált róla a videót és csak arra reagált. Ezt csak mondom. Hát nem azt mondom, hogy érdemes elvenni a sztorit, mert én se vettem elő, mert nem érdekel B-turbo, bocs, B-turbo, de csak mondom a tényeket, hogyha már ő nem nézett utána. Még lófasz nem néz, tehát 160 ezer emberből ilyen 16 ezer, meg ilyen 10... Előbb azt mondta, hogy csak másokat szapul, most meg látja, hogy más videói is vannak. Attól nem érdekel, mert faszom ki van már. Ujjaj, ennyire ne legyen ideges ilyen hülyeségeken. Van igazságtartalma a videónak. De mi között hozzá, hogy ő mit csinál, baszd meg? Én ne lehetne véleményt mondani emberekre, ez tényleg? Miközben ő is véleményt mond videósról. Én is véleményt mondok, most róla, meg úgy általában emberekről, meg közéleti dolgokról. De nem fogok utána egy ideges videót csinálni arról, hogy te meg miért mondasz véleményt. Na. Lehet segíteni, na. Én is elmondtam PGT Danival kapcsolatban, és PGT Dani megváltozott egy jobb irányba. Biztos miattad. Te maga vagy Jézus Krisztus. Te megmondtad a véleményt, ő megváltozott, minden oké. Okay. De más nem mondja a véleményt. Azt már nem a véleményt mondó dönti, hogy ki fog majd erre a véleményre hallgatni. Ezt nem tudod előre. De örülök, hogy te tudtad. Martin kezdte a videóit, mert néha, amikor ő mond valamit, akkor bevágásokkal alá támogatóan a Iron is alkalmazná. Hogy mondjuk azt mondja, hogy ócsáról Marci, akkor bevágna egy montást arról, hogy Marci ócsáról embereket. A Marci egész munkássága elérhető, össze lehet vágni belőle, de nyilván az már munka lenne, és nem lehetne csak itt ordibálni, mint egy idegbeteg. A srácnak bőven elég baja van! Ha most neki Ez mondjuk sértőbb volt szerintem, mint a... Miért lenne bőven elég baja? Mert nyilván van egy fogyatékossága, de lehet, hogy ez már, ezen már ő túllépett, és már nem így ébred minden nap, hogy mennyi bajom van. Akkor ne nézzed, bazd meg! Ha nem tetszik, akkor ne nézd. Egyik kedvenc érvem. Ugye ide! Ha én nem szeretem a buzi pornót, akkor nem fogom nézni! De ezek szerint te buzi vagy, mert nézed azt a gecis buzi pornót! Mi a f***ért? Tehát nem ér! Miért nem megy be egyik a szülője és vágja úgy tarkon, hogy... Amúgy nem hiszem, hogy erre ennyire ki lehet akadni. Hogyha igen, akkor ezt kezeltetni kell, mert agyvérzés lesz belőle 40 éves korodra. Most nagyon elszállt az agyom, nagyon elszállt, mert nem most... Igen, és ne ezért nem szabad így felvenni videót, hogy elszállt az agyad. Mert egy normális videót nem árt használni az agyadat. De ennyi erővel megcsonkítom magamat, bazd meg, most csináljál rólam egy rend videót, és látszom, megtekintésért csonkítja meg magát. Kezd ilyen paródiával átmenni. Álljunk már meg, bazd meg! Hát igen. Kicsit gondolkozzál már, mert most megnézem itt a legrégebbi videóidat, csak kíváncsiságból. Na, hát vannak itt... Jó, mondjuk, de... Hoppá, mi történt? Aha. Egész jó videókat csinált! Nem is nézted meg a videókat. És lehet, most? Hogy tök szarok. Csába, már ne haragudjatok! Öreg vagyok ehhez. Öreg vagyok ehhez, hogy idióta, ordibáló agyhalottakat nézek. Egy órás videót most megnézek így, oké, 30 ezeren, tegyük fel. Szerintem ezzel nincs gond. Egy órás videót megnéznek 30-45 ezeren. Ez több, mint amennyien megnéznek egy-egy új magyar filmet a moziban. De ez csak így, már viccből teszem hozzá. Hat lépés, Kis reklám! Ezt már szeretem. Nézek egy random videót, és ott a hat lépés. De nem ehhez kell mérni. Lehet, hogy egy videót egy ember néz meg, és értékesebb, mint egy videót, amit több százezeren megnéztek. Ez egyáltalán nem egy mérce szerintem, hogy egy videót hányan néznek meg. A népszerűségére lehet, hogy mérce, de a minőségére nem. Ennyit érsz, basz meg! Ha mondnád ki, kell barátja az örömét, hogy ő bebaszós lájunkat csinál! Akkor csináljon bebaszós live-ot! Ez van! A Molnár, aki bebaszós live-ot akar csinálni, csináljon azt! Ha valaki meg vélemény videót akar csinálni, akkor csináljon azt, nem? Ezt is hozzá lehet tenni. Mindent lehet csinálni, csak véleményt alkotni, nem? De neked akkor sincsen ahhoz semmi között, hogy ő mit csinál? Nincs semmi között, hogy mit csinál, de hogyha valaki nyilvánosan több ezer ember előtt az interneten csinálja, akkor már lehet véleményt mondani, nem? Most nem is, nem, ne csináljunk úgy, mint hogyha azok, akik kritikákat csinálnak, azok ilyen random otthon ülő embereket kezdenének el basztatni, hogy otthon ülök a gép előtt, és elkezd engem basztatni, hanem a videókat, nyilvánosan az internetre felkerülő videókról beszélünk ilyenkor, az azért egy más. Ha már kiraksz valamit nyilvánosan az internetre, akkor célod, hogy ez minél több emberhez eljusson, vagy legalábbis, hogy más is megnézhesse, és innentől kezdve vállalni kell, hogy véleményt is fognak mondani, nem csak jót. Mert a jót ezt mindenki várja, de hogyha valaki nem jót mond, az már rögtön problémás. Csináljál normális kontentet, érted? Hát ezt neked is el tudnám mondani. Persze lehet, hogy tök jó kontenteket csinálsz, de most én is csak így oda dobok valamit, mint te. Olyan kontentet, amit mindenki szívesen néz. Nincs olyan kontent, amit mindenki szívesen néz. Nincs olyan kontent. Amit a nagymamám szívesen néz, meg én szívesen nézek, nagyon-nagyon kevés dolog fedi le egymást, de mindenképp lesz olyan kontent, ami szerintem baromi jó, és őt egyáltalán nem fogja érdekelni. Annyi fajta ember van, és ez nem baj. Nem kell mindenkinek tetszeni. Mert más videósok hírnevén húzod fel magadat, azzal, hogy őket lenyomod. Csinálok egy véleményt a Dancsóról, akkor én őt nem nyomtam le. Nem fogja semmivel kevesebb ember nézni. Te most épp nem a fanmédnékerről csinálsz véleményt. Még egyszer, nem baj, hogy te a fanmédnékerről véleményt csinálsz, csak akkor ne kérd a számon a másikon, amit te sem tartasz be egyáltalán. És nem azt mondom, hogy néha nem lehet ebbe belecsúszni, de amikor ennyire arcon csap az irónina, akkor nehéz nem észrevenni, hogy kipörösödik az arcom tőle. Ez rosszabb, mint PGT, Dani, ez rosszabb, mint viccel. Milyen ez? Mondjál már példákat. Ennek a teteje. Csinálni, ez nem állapot. Nagy általánosságban, nagy szavakat mondok, ilyen általános kijelentés, ezt nem lehet így csinálni. Hogy? Mondják konkrétumokat, érveket. Hogyha valakibe beleszállok, úgyhogy, és még egyszer nem véletlenül nem szoktam egész munkásságokat kritizálni, mindig egy videót elemzek, azért, mert akkor azt úgy végig tudom nézni, és akkor meg tudom ragadni benne, hogy mi nem tetszik. Munkásságokat, egész youtubereket nagyon nehéz elemezni, meg, mert ahhoz tényleg nagyon utána kell nézni, és hogyha már nagyon utána nézel, akkor általában alá tudod támasztani, akár videóbevágásokkal is az érveidet. Ilyen nagyon általánosságban beszélni, úgyhogy nem támasztod alá. Ez nem tudom, ebből mi lesz, max nézettség, de hát ez lehet, hogy elég az is. Legyél szíves, Marcikám, és kapkodd össze magad, és gondolkozzál el! Min? Nem mondott semmit, amin elgondolkozhatna. Nem a leghálásabb dolog, most úgy tűnik, mint a fanmédmakert védeném, de most így is van, mert egyszerűen ez nevetséges, ami megy. De most, hogyha valami olyan videósról csinálnak ilyen videót, akit mondjuk nem kedvelek, van pár, akkor is azt mondom, hogy ne haragudj, ez nem túl jogos kritika. Ami viccelekről is lehet olyan videót csinálni, ami azt mondom, hogy nem jogos kritika, mert csak vagdalózna össze-vissza. Nézd végig, aludjál rá egyet, gondold át. Ezt kellett volna. Átgondoltad, akkor írj egy kommentet. Leszarom, mit írsz. Akkor miért kellett, hogy írjon egy kommentet, ha leszarod, mit írsz? De csak akkor mit lehet ezen átgondolni? Tényleg valami érvelést, pontokat, mondjuk öt dolog, amiért fanmédmaker nem hiteles. És akkor elmondanám, hogy miért nem hiteles. Vagy öt dolog, amiért a fanmédmaker káros. És akkor elmondok egy pontot, ezért káros, alátámasztom, hogy ezt csinálja a videóikban. És akkor arra már lehetne reagálni, de erre most mit lehet reagálni, hogy kapd össze magad? Ez mekkora szar, itt mindenki szar, és tudjuk, hogy az egész YouTube mekkora szar. És... legsutyobb youtubert azt elővette. Itt van 10 autentikus magyar youtuber, akik értéket képviselnek. Ezt sosem említik a Marcitól az ilyen videókat. Érdekes. De jó lenne a Marcit valaki úgy elemezni, még úgy is, hogyha tényleg beleszáll, hogy tényleg utána nézve, indulatok nélkül. Emlékszem még annó a H3, ha tudjátok azt a csatornát, ők is így kritizálnak youtubereket, amúgy egész jól. Volt egy ilyen egyórás kritika, arról, hogy nem biztos, hogy jó irányba mennek, stb. És ez tényleg egy ilyen, na, nem, egész jogosokat mondtak, látszott, hogy a srác összeszedte, és reagáltak is, és utána látszott, hogy valamennyire meg is szívlelték, amit mondott. Tehát így is lehet kritizálókat kritizálni, nem csak indulatból. Mindenképp azt mondanám, hogy nem érdemes úgy fölvenni videót, hogy szétbasz az ideg. Fanmédmaker igazi arca. Már így is két órája veszem fel ezt a videót. Bocs, hogy ezt nem nézem végig. Őszinte leszek, tegnap nem pont úgy fogalmaztam, hogy kellett volna. Nem muszáj akkor fent hagyni a videót. Szóval itt lenne most, amit még kell Marciról. A kritika. Na, fanmade maker arcára egy kritika. Mégiscsak muszáj ezt végignéznem. Örültem volna, hogyha most is mikrofon van az arc előtt, mint az előző videóban, mert ott legalább hallottam, amit mondott. Kritikára mindig vevő vagyok, ezt még belesűrítjük, és utána még van egy gondolatom. Az egész átment egy cyberbullyingozásba. Eljött nála is az a pont, hogy ráírtam arcira, hogy szeretne veled beszélni, viszont sehol nem tudta elérni. Csak a nyilvánosság előtt hajlandóak veled beszélni. Ő nem olyan, mint én mindenkinek tudjátok, hogy válaszolok. Én nem válaszolok mindenkinek. Nem szeretem, a privátban rám írnak. Néha válaszolok, néha okés. Túlzás, hogy nem szeretem, a privátban rám írnak. Megvannak a barátaim, akikkel beszélek, meg néha válaszolok én is, de nem feltétlen kéne azt elvárni, hogy mindenki mindenkinek válaszoljon, mert van elég dolga mindenkinek szerintem. Szoktak normális dolgokat írni az emberek, de egy csomószor nem tudok mit reagálni rá, semmi értelmeset, de akkor sem gondolom, hogy privátba kell megbeszélni egy kritikát, amit egy nyilvános produkcióra adtál. Miért kéne ezt privátba megbeszélni? Ez olyan félrehívlak, hogy hé, mit beszóltál? Nem teljesen értem. Fontos az egy youtuber életében, hogy törődjön a nézőivel. Szerintem a youtuber úgy törődik egy nézőjével, hogy jó tartalmat gyárt. Az, hogy most válaszol a privát üzeneteikre, az rohadtul mindegy, vagy hogy szíveze. Csinálj jó tartalmakat, ez nem elvárás, hogy... És azt nem azt jelenti, hogy ne írjatok rám, vagy hogy nem szeretem, csak azért azt se várjuk el, hogy én állandóan mindenre rögtön válaszolok. Amúgy meg se kapom a nagy részét, mert a legtöbb helyről már leszettem, hogy lehessen írni, és néha látom egy-két helyen, hogy írnak, akkor válaszolok, de amúgy nem figyelem különösen. Nem azt mondom, hogy rám olyan sokan írnak, mert nyilván egy ilyen fanmade maker, akit 100 000-en követnek, sokkal többen írnak rá, és ott már hatványozottan igaz lehet, hogy franc fog mindegyikre válaszolni. Ráírt, persze válasz, nem kapott sehonnan. Éppen annyi történt. Mert ez egy kritika. 3 percről arról beszélünk, hogy kivel lehet fölvenni privátban a kapcsolatot. Úgy érzem, hogy az emberek azt érzik, hogy ez a YouTube ez ilyen, csinálsz egy nézett videót valakiről, akkor ez egy ok, hogy utána privátban beszélgessetek, és akkor benne vagy így a YouTube bratizásban, de nyilvános munkákról véleményt mondhatok, anélkül, hogy utána a film rendezője megkeressen, hogy mégis mit beszéltem róla. Nem értem a koncepciót, miért, mit kéne még privátban megbeszélni. Hanem egy stream vagy egy videónak a keretein belül engem porigaláznak, és ez mindhármójukra jellemző sajnos. Én leszek a negyedik. Hogyha majd ezt a videót véletlenül látnád be, nem hiszem, akkor léci, ne írj rám, mert nem akarok beszélgetni. Megnézek egy nyilvános videót az interneten, elmondom a véleményem, haladjunk tovább. Sokkal szívesebben foglalkozok egyéb dolgokkal, mint csetelek idegenekkel. A Family Makernek volt annó egy Instagramja, ami ugye... Hát valahogy ez az Instagram, ez a mai időkre így eltűnt. Nem tudni miért. Biztos amiatt. Ki ez a tiranida? Amúgy azt mondtad, hogy ez egy Family Maker kritika lesz, csak emiatt kezdtem ezt a videót, de egyenlőre felénél vagyunk, és csak arról szól, hogy a Family Maker nem akart privátban beszélni valakivel, és én se akarnék. Nem érdekel, nem érdekel. Ez már nem az ovi. YouTube az már rengetegen nézik, mint a tévé. Ezt fogjátok fel, ez olyan, mint ez már maga egy külön szórakoztató ipar. Itthon is. Úgyhogy, hogyha egy sorozatról mondok kritikát, akkor se szeretném, hogy a rendező felkeressen, azt elkezdjen pampogni. Ahogy a youtuberek is, hogyha több százezer embernek, vagy 1000 embereknek, vagy bármi, mindegy, nyilvánosan csinálják a tartalmakat, akkor van, aki véleményt mond, lehet rá válaszolni, lehet rá reagálni, de nem tudom miért. Fontos, és ez a kritika alapja most egyenlőre, hogy utána felkerested, hogy privátba beszéltek, akkor nem feltétlenül akar privátba beszélni. Viszont, szóval itt is lenne maga a beszélgetés, gyorsan végig... Mondjuk ez nem tudom mennyire korrekt, ez privát beszélgetés megosztani. De most nem az volt a baj, hogy nem válaszol, most meg válaszolt, és utána meg az a baj, hogy jön belőle. Utána még mindig írja. Nem ez volt előbb a baj, hogy nem ír. Erre számítsatok, hogyha Marcival szeretnétek komolyabban beszélni, és akkor... Hogy válaszol? Komolyan ez a kritikát, hogy egy privát beszélgetést kiteregett. Biztos jó videó. De itt nekem Funmade Maker kritikát ígértél, és átmentünk Kobiba, és ehhez öreg vagyok. Arról akartam még beszélni, amiről érdemes lett volna beszélni. Egy az egész balhé, szerintem ez egy műbalhé, és itt le is zárhatjuk. Nem is értem, hogy ebből hogy lett ekkora szájcsata. Egyszerűen az emberek szerintem unatkoznak, vagy csak nézettséget akarnak, de hát biztos már mindenkinek elege van a karanténból, és felfokozottak az érzelmek. Ami érdekes lehet, hogy azt az elején mondtam, de hát már ki tudja, mi volt az elején, már 2 órája veszem ezt föl. Mivel lehet viccelni? Ez a fő kérdése ennek számomra, hogyha akarunk valami általános dolgot is levonni ebből, hogy ne csak itt a balhéjön legyen, hanem érdekes kérdés, hogy mivel lehet viccelni, és szerintem az a válasz, hogy mindennel. Mindennel szabad viccelni, és addig jó, amíg mindennel szabad viccelni, és mondjuk nem viszel a rendőrség. Az a másik kérdés, hogy nem mindennel érdemes. Én úgy vagyok vele, hogy én szeretem a fekete humort, szeretem az ilyen belemenősebb, sértőbb vicceket is néha, de tudni kell, hogy hol lehet elsütni ezeket, és pont nem volt olyan durva, ami most volt ebben a podcastban, hanem így általánosakban mondom, hogy szerintem mindennel lehet viccelni, de lehet, hogy nem mindennel érdemes. Mert vannak olyan dolgok, hogyha mondjuk valakinek a halálával viccelődsz a család vagy a szerettek előtt, az nem biztos, hogy jól fogja kivenni magát, és nem törvénytelen, de mindenki szerint egy seggfej leszel, és hogyha ezt akarod elérni, csak akkor hajrá, de nem tudom, hogy miért érdeke bárkinek azt elérni, hogy utálják az emberek. Szóval nyilván azért, hogyha viccelődni próbálsz, akkor olyan közegbe dobod be, ahol tudod, hogy értékelni fogják, és fölvidítja az embereket. Valakit valami nagyon rosszul érint, akkor azt nem feltétlenül fontos bedobni azt a viccet oda, még ha szabad is. Szóval az, hogy mindig mindennel szabad viccelni, de nem mindennel érdemes. Én erre gondoltam. Ez már mindenkinek a érzelmi intelligenciáján múlik, hogy érzi-e, hogy mikor érdemes egy viccet, meg mikor nem. Mindenkinek máshol van a küszöb, szóval valaki mindig meg fog sértődni, és lesz olyan, hogy valaki elbassza, és tényleg oda nem kellett volna az a vicc. De az a baj, és abból jön a konfliktus, egy csomószor vannak emberek, akik csak azt hiszik, hogy ők érzik, de nem érzik. És abból lesz az, hogy kellemetlen szituációk, meg oda nem illő viccek, mert vannak emberek, akiknek egyszerűen a szociális érzéke talán nem olyan erős, mint azt ő hiszi. És most nem gondolom, hogy ez volt a dolog, meg főleg nem értem, hogy miért a Marci van elővéve, amikor nem is ő mondta a viccet, de nem gondolom, hogy ez most olyan durva volt, meg ez most egy podcastben, ez egy beszélgetés gyakorlatilag, ott vicceljünk minden félével, de azért tudjuk, hogy van, amivel nem biztos, hogy érdemes. Hogyha tudjuk, hogy megsértünk valakit, akkor az csak azért nem mondjunk el viccet, hogy milyen edzsik vagyunk, hogy most elmondok ezt a viccet. Érdemes tiszteletbe tartani a másik embert. Ha van olyan dolog, amivel tudod, hogy csak megsérteni, de ezt nem tudom minek elsütni ezt a poént. Általában olyan dolgokkal, amin a másik nem tud változtatni, azt nem szokták annyira jól viselni az emberek. Vagy valaki levágja kopaszra a fejét, akkor azon el lehet viccelődni, az változik, újra kinő a haja. Ha valaki elhízik a karanténban, és akkor viccelősz, amikor újra találkoztok, akkor lehet, hogy azon lehet viccelődni, mert azon tud változtatni. De hogyha valaki azon viccelődsz, hogy félszemű, mert kilőtte a szemét, nem tudom, 10 éve valami, akkor lehet, hogy ezt nem fogja olyan jó néven venni, mert azon nem tud változtatni. Érdemes csomószor kerülni az olyan vicceket, amin az ember nem tud változtatni, ha csak nem ő is viccelődik ezen. Mondjuk, ha valakinek 10 éve kilőtték a szemét, akkor lehet, hogy egy után már poénra veszi az egészet, és ő maga viccelődik ezen. Láttam én embereket, akiknek van valamilyen fogyatékosságuk, és bátran viccelnek vele, és ha vagy olyan jobban vele, akkor már te is viccelődhetsz ezen. Konklúzióm az, hogy ez egy semmi. Semmi az alapja ennek az egésznek, így ami ráépült, az is így összeomlott számomra, és túl sok foganatja nem lett, és túl sok dolgot nem tudok elrakni ezekből a videókból, meg ebből a balhéból, csak az, hogy aki meg akar sértődni az interneten, az meg fogja rá találni a módot, ha valahol az interneten mindig lesz mire megsértődni. De a fő kérdés az, hogy vajon érdemes-e megsértődni. És erre is szerintem egész egyértelmű a válasz. Jó hosszú rész volt, nem tudom milyen hosszú lesz, mire megvágom, de feltételezem, hogy az elég hosszú. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Viszlát! Thank God that the